الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جو سجو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جان ہی اور ہر جا ہے تو تم سم کا سے موبر تازی سو سو کسی جان ہی اور ہر جا ہے تو تم سم کا سے موبر راضی سو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو خوب کو علم و قدرت سے ہر چاہے تو خوب کو تیرے چلوے گئے ہر ہر جگہ ہے افو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جو جنو جنسو ملک کو تیری آرزو سارے عالم کو ہے تیری ہی جست جو جنو جنسو ملک کو تیری آرزو یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو پل میں بخشیں گاتے ہیں سربات ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ خشک رو تائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے گاتے ہیں وہ خشک رو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عرش و فرش و سماوات و زمین اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا عرش و فرش و سماوات و زمین اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا ذرے ذرے آنکھوں میں تو ہی ضیا قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آب رو اللہ اللہ ظلم کردا خواب نوری میں آئے جو نور خدا خواب آئے نور ہو اپنا ظلم کردا جگمگا اٹھے چہرہ ہو پر ضیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پر ضیا نوریوں کی طرح نوریوں کی شبن ہو ذکر ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے اور ہم آج مصطفیٰ مسجد نز صفورہ گوٹ گلستان جوہر سے آن ایئر کر رہے ہیں. الحمدللہ کثیر عاشقان رسول یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ کا ذکر ہوا, اللہ کا کلام پڑا گیا, گویا ایسا لگ رہا تھا کہ سحر طاری ہو گیا ہے. اور واقعی اللہ کے دلوں میں, اللہ کے ذکر میں سکون ہے, تمانیت ہے. جو لوگ سکون کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں, کیا کچھ سنتے رہتے ہیں اور ہینڈ فری لگا کر گھنٹوں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں کسی اور جگہ جا کر اور کسی اور چیز کو سن کر, میری مراد گانے باجے اور فضول لغویات سے ہے. اس میں وہ سکون تلاش کرتے ہیں, سکون اس میں نہیں ہے. سکون اللہ کے ذکر میں ہے اور سکون مصطفیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ہے. اجتماع ذکر و نعت بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، تلاوت ہوتی ہے، حمد باری تعالیٰ پیش کی جاتی ہے، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جاتی ہے، کبھی استغاثے کیے جاتے ہیں، کبھی مکے کا ذکر ہوتا ہے تو کبھی مدینے کا ذکر ہوتا ہے، کبھی مدینے کی گلیوں کا ذکر ہوتا ہے تو کبھی آقا کے موجہ اقدس کا ذکر ہوتا ہے۔ تمنا کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا، جنہوں نے گنبد خضرا نہیں دیکھا، وہ اس یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور انہی کلام سنتے ہوئے بہت ساروں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، بہت سارے دل ہی دل میں اپنے رب سے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین مانیے، کون سا بندہ ہمارے درمیان میں مقبول ہے ہم نہیں جانتے، کس کی آمین پر ہماری بگڑی بن جائے گی، ہمارا بھی بلاوا آ جائے گا۔ تو اجتماع ذکر و نعت میں حاضرین تو موجود ہی رہیں گے، ناظرین بھی شامل رہیں انشاءاللہ الرحمن، ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے پیارے کلام ان کی یاد میں، ان کی مدحت میں سنیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، آخر تک منقبت بھی ہوگی، درمیان میں مدنی پھول بھی پیش کیے جائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اعلی حضرت امام اہل سنت کا کلام سنایا جائے گا۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، کیا فرما رہے اعلی حضرت، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ تو مدینے کی گلی کا ذکر ہے، ہمیں حاضر رہنا، جو مدینے کی گلیوں سے ہو کر آ گئے ہیں وہ وہاں کا تصور کریں کہ کبھی بابی جبریل سے بارگاہ رسالت میں حاضری ہوتی تھی، کبھی باب السلام سے حاضری ہوتی تھی، کبھی باب البقی سے حاضری ہوتی تھی، کبھی مواجے پہ کھڑے ہیں تو کبھی گنبد خضرا کو دیکھ کر سلام پیش کر رہے ہیں، اور جو نہیں پہنچے وہ یہ جستجو کریں، آرزو کریں، تصور کریں۔ تصور میں کسی پاسپورٹ کی حاجت نہیں ہے، تصور میں کسی سفر کی حاجت نہیں ہے، تصور میں تو بس یہ حاجت ہے کہ ہم گمان کریں کہ میں گویا اپنے آقا کے دربار میں پہنچ گیا ہوں، یہ تصور جمائیں کہ گویا میں آقا کے دربار میں کھڑا ہوں، میں مدینے کی کسی گلی میں گھوم پھر رہا ہوں۔ اور پھر اعلی حضرت کا یہ کلام سنیں گے تو پھر لطف ہی دوبالا ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبی میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھو جو درے باپ پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ پڑھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، رخ رخصت کا غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کشوں غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے تھے ان کے سائے میں قسم غفلت عیش ہے ستم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب غم میں ہم تیری گلی سے جا جائے سوزے قبر سازے طرف بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں پھر بھی گلی کر سب کی کائے کیوں کیوں سبحان اللہ. ایک بہت ہی پیارا کلام, کافی پرانا لکھا گیا کلام. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. واقعی جس کے دل میں یاد مصطفیٰ نہیں ہے وہ زندگی کا لطف نہیں پاتا. مصطفیٰ کی یاد نہ ہو تو زندگی بیکار ہے, مصطفیٰ کی یاد نہ ہو تو زندگی میں سکون ہی نہیں. بلکہ وہ عبادت جو ذکر مصطفیٰ سے خالی ہے خشک ہے وہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے بغیر گویا زندگی زندگی ہی نہیں. شاعر نے کہا حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. یہ کلام ہم سنیں گے, اس سے پہلے انشاءاللہ الرحمن ایک اور کلام ہم انشاءاللہ سنتے ہیں. برادر اعلی حضرت شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا چھوٹی بہر کا یہ کلام ہے. اعلی حضرت کے بھائی کے بھی کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. اعلی حضرت التزاماً دو کا کلام سنا کرتے تھے, ایک اپنے بھائی مولانا حسن رضا خان کا اور ایک مولانا کافی رحمۃ اللہ تعالی, کفایت اللہ کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی کا. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے جو بھائی کا کلام ہے سبحان اللہ, اور آپ کا وصال آپ کی زندگی میں یعنی اعلی حضرت کی زندگی میں ہی ہو گیا. بعد انتقال اعلی حضرت نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا, فرماتے ہیں کہ میں ایک فصیل پر بیٹھا ہوں اور ادھر سے مولانا حسن آ رہے ہیں, ہاتھ میں ایک پرچہ ہے اور آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ 9 باتیں بہت اعلی درجے پر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی مگر تفصیل معلوم نہ ہو سکی. کتنا پیارا خواب ہے, بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو خواب میں دیکھ رہے ہیں اور چھوٹا بھائی خواب میں آ کر یہ بتا رہا ہے. اور وہ کون ہے سبحان اللہ جسے دنیا شہنشاہ سخن کے نام سے جانتی ہے. آج ان کا ہی کلام انشاءاللہ ہم سنیں گے, کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. سبحان اللہ, بہت پیارا کلام ہے. توجہ سے محبت سے اور شوق سے حاضرین اور ناظرین ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس کلام کو سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. کچھ ایسا کر دے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, اور وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ کرے رخ کی بہار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی گئے آنکھیں, بہار آنکھوں میں پڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرے چارا ساز زیارت کسی کی کرے چارا ساز زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملا کرے چارا سازی زیارت کسی کی کرے چارا سازی زیارت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کہتی ہے طلعت کسی کی کہ دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی کہ دیدار حق ہے زیارت کسی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی صورت نو میں جانا کھا جانا کھا جانے جانا کھا سچ آنکھا میں رب کی شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑھے آ سبحان اللہ ماج من کا نکا ہمیں کیا خدا کو ہے

محبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا خواب بن گیا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا ہلا گئے رے میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا سنتے ہیں حقیقت میں جو لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے تو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلائیں گے انشاءاللہ رحمان اور نعت سنتے رہیں گے سناتے جائیں گے اور انشاءاللہ قیامت کا جب دن ہوگا محشر کا دن ہوگا نا انشاءاللہ جب حضور تشریف لائیں گے پڑ گئی محشر میں پڑ گئی جس پہ محشر میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو کاش اس وقت ہمارے لبوں پر سرکار کی نعت ہو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام ہو کب ہوگا جب ہمارے لب نعت کے لیے گنگناتے رہیں گے تو نعت پڑھتے رہیں گے سناتے رہیں گے اور ذکر مصطفیٰ سے دل کو بہلاتے رہیں گے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود پہ بے جو سلام خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم پایا نہیں کرتے حقیقت میں بولت پہ پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے کو بہلا نہیں کرتے جو یاد دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے یہ دربار ہے حاتم تائی نے اپنے گھر کے 100 دروازے بنائے تھے، اور جس دروازے سے کوئی آتا تو اسے دے دیا کرتا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ایک در ہے. حاتم نے 100 دروازے بنائے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ حاتم تائی کے پاس جب کوئی شخص آتا تو دوسرے آنے دوبارہ آنے کی امید ہوتی اس کو کہ پورا نہیں ملا، پھر آیا، اس دروازے سے آیا، پھر اس دروازے سے آیا، اور میرے آقا کے پاس جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے وہ اتنا دے دیتے ہیں کہ پھر آنے کی حاجت ہی نہیں. ارے او ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اور بھی کچھ کچھ اب تنگی دام کے نہ جا اور بھی کچھ ماں. اور جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ارے نادا ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا. اور بھی کچھ ماں کرم کی بات نہ پوچھو. پر کے جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میرے روزے کی جانی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے گلی دے بے مثالی ہے، وہ ہے اللہ والے جو کہے والے تجھے اپنا کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، سرکار ہے کی عطاؤں کی بات ہو رہی ہے، ظاہر جاتے ہیں جھولیاں بھر کے لاتے ہیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی جھولیاں بھر رہے ہیں، اور جب قبر میں جائیں گے اس وقت بھی سرکار علیہ السلام کی دیدار کے جام پیئیں گے، اور قیامت میں میرے آقا علیہ السلام اپنی امتیوں کو نہ بھولیں گے، وہاں بھی عطا کریں گے، وہاں بھی عطا کریں گے، تو آقا علیہ السلام کی یاد دل میں بسی رہے، نعت پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں، کیا مشغلہ زبردست ہے۔ صحابہ کا بھی تو یہی طریقہ تھا، ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ حضور کا سراپا کیسے تھا، کس نے بتایا؟ صحابہ نے ہی تو بتایا کہ حضور کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے لبہائے مبارک کیسے تھے، اور جب حضور کلام کرتے تھے تو کیسے پھول جھڑتے تھے، حضور کے رخسار کیسے تھے، حضور کی ریشی مبارک کیسے تھی، حضور کے دندانے مبارک کیسے تھے، حضور کا حسن کیسا تھا، اور حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو صحابہ کا انداز کیا ہوتا تھا، اور پھر ممبر بچھایا جاتا اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام سنایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کا دور ہوا، وہ حضور کی نعتیں پڑھتے رہے، سناتے رہے، حضور کے اوصاف لکھتے رہے، اور تاحال یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ ایک شاعر نے قلم بند کیا نعت پڑھنے کے حوالے سے، لکھنے کے حوالے سے، سننے کے حوالے سے، آئیے ہم بھی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ و وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری تو درود پڑھو. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اس کی نجات ہو رحمت بھی ساتھ ہوگی, جو پڑھ کے مر گیا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. نعت سنتا رہوں نعت کہتا رہوں, آنکھ پر نم نم رہے دل مچلتا رہے. نعت سنتا چلتا رہے, نچنا میں محمد زبان پر رہے, ذکر ہوتا رہے سانس چلتا رہے, نچنا میں محمد چلتا رہے. نعت سنتا رہو نعت کہتا رہو, نعت سنتا رہو نعت کہتا رہو, آنکھ پر نم رہے چلتا رہے. نعت سنتا رہو نعت پڑھتا رہو, آنکھ پر نم رہے دل میں چلتا رہے. بے سہارا مصطفیٰ کے سوا تو گزارا نہیں, بے سہاروں کا کوئی سہارا نہیں, مصطفیٰ کے سوا تو چشمے کرم ہو تو کو کچھ غم نہیں ان کی چشم کرم ہو تو کچھ غم نہیں ان کی چشم کرم ہو تو کچھ تقدیر کھوٹی کھری ہو گئی مصطفیٰ کی نظر جس کھری ہو گئی اس کی تقدیر کھوٹی کھری ہو گئی اس کو ٹھکرا سنسار ہونا السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اجتماعی ذکر و نعت میں مدنی پھول بھی چنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں، تو میں نے حضور کے چہرے پر بڑی خوشی کے آثار دیکھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے خوش نصیب تھے صحابہ کرام میں، سرکار کی زیارت کیا کرتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی حاجت ہوتی، سرکار کے دربار میں حاضر ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی، آقا کے دربار میں حاضر ہی تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے کبھی آپ کو آج کی طرح اتنا خوش اور خرم اور حشاش بشاش نہیں دیکھا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آج میں کیوں کر خوش نہ ہوں گا کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے۔ اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی آپ پر ایک بار درود بھیجے، اس کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور مالک حقیقی بھی درود پاک بھیجنے والے کے مثل کہتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ درود پڑھنے والے پر اس کے قول کے مثل رحمتیں اور برکتیں لوٹاتا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کب خوش ہوئے؟ جب ہمارا بھلا ہوا نا. خوشی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، اپنی اولاد کے لیے نہیں تھی، اپنی امت کے لیے تھی. غور کیجیے آپ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مدہ ذلہ العالی اپنے رسالے عاشق اکبر میں تحریر فرماتے ہیں کہ مشیر رسول انور عاشق شہنشاہ بحر و بر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تین چیزیں پسند ہیں. نمبر ایک، آپ کے چہرے پر انوار کا دیدار کرتے رہنا. نمبر دو، آپ پر اپنا مال خرچ کرنا. اور نمبر تین، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا. کسی نے کہا نا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے. تو کہ چہرہ انور کا دیدار کرتے رہنا، اپنا مال آقا کے دربار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خرچ کرنا، آقا کی بارگاہ میں حاضر رہنا. شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے صدیق اکبر کی یہ تینوں خواہشیں جو حب رسول انور کے صدقے پوری فرما دی. آپ کو سفر و حضر میں رفاقت حبیب نصیب رہی، اور ایسی نصیب رہی کہ غار ثور کی تنہائی میں آپ کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا ہی نہیں تھا. تین دن ہیں، صدیق اکبر ہیں اور میرے آقا ہیں، محبوب اور محب ہیں. خواہش کیا ہے؟ کہ محبوب کے چہرے کو تکتے رہنا. اور کیسے تک رہے ہیں؟ وہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. غار ہے، میرے آقا ہیں اور آقا کے جلوے ہیں، اور صدیق اکبر اپنے آقا پر اپنی نگاہوں سے اپنے آقا کا دیدار کر رہے ہیں. اور دوسری بات کیسے پوری ہوئی؟ اس طرح کہ مالی قربانی کی سعادت اس کثرت سے نصیب ہوئی کہ آقا پر اپنا سارا مال و سامان آپ کے قدموں پر قربان کر دیا. وہ واقعہ ہے نا کہ فاروق اعظم آئے اور صدیق اکبر بھی مال لے کر آئے، مگر صدیق فاروق اعظم اپنے گھر کا نصف مال لائے، آدھا مال لائے، حالانکہ کوانٹٹی میں وہ صدیق اکبر کے مال سے بہت زیادہ تھا. مگر صدیق اکبر عاشق اکبر تھے نا، انہوں نے سارا مال آقا کی راہ میں قربان کر دیا. اور تیسری بات کیا تھی؟ کہ آقا کے دربار میں ہر وقت حاضر رہنا یہ خواہش تھی. تو زندگی میں تو حاضر ہی رہے، ہجرت بھی کی، غار ثور میں بھی آقا کے جلوے لوٹتے رہے، مگر بعد وصال مزار پور انوار میں بھی اپنی دائمی رفاقت اور قربت میرے آقا نے عطا فرما دی. تو خواہش کرے صدیق اکبر، عاشق اکبر، اور وہ بھی آقا سے، اور وہ ان کی جھولی نہ بھرے، وہ تو سارے زمانے کی جھولی بھر رہے ہیں، تو ان کی جھولی کیوں نہ بھریں گے؟ سبحان اللہ. صلح حدیبیہ کے سالق کے سال قریش نے سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت ایمان نہ لائے تھے، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. محبت کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، اور ہیں ہی اہل سنت اہل محبت، اہل سنت اہل جنت. علامہ سخاوی کیا فرماتے ہیں القول البدی میں، کہ اہل سنت اہل سنن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوں. علامہ سخاوی بہت بڑے محدث ہیں اور صدیوں پرانی کتاب میں لکھ گئے. اب یہ کہنے کی حاجت نہیں ہے کثرت سے درود کون پڑھتے ہیں, کون کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں, کن کن مساجد میں کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے, بلکہ ہمارا جو چینل ہر وقت یہ صدا لگا رہا ہے اور یاد دلوا رہا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, کہ حبیب کے چاہنے والوں ماننے والوں کہاں بھولے جا رہے ہو, حبیب پر درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدہ عروہ بن مسعود جب آئے تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں. صحابہ کرام نے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس قدر تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے. اور جب لعاب مبارک میرے آقا نکالتے یا ناک صاف کرتے تو صحابہ کرام اسے اپنے ہاتھوں میں بطور تبرک اپنے چہرے اور جسم پر مل لیا کرتے تھے. یہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو صحابہ کے وجود میں موزن تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کوئی حکم نہیں دیا کہ وہ فوراً تعمیل کرتے, اور جب گفتگو فرماتے جب میرا آقا گفتگو فرماتے تو وہ سامنے خاموش رہتے, عذراء تعظیم آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے. جب سیدنا عروہ بن مسعود اہل مکہ کے پاس واپس گئے تو ان سے کہا ہے گروہ قریش, میں قیصر و کسرا اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا, میں نے ان کے دربار بھی دیکھے, لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اس کی قوم میں ایسی شان و شوکت اور ایسی قدر و منزلت نہیں دیکھی جیسی شان محمد مصطفیٰ کی ان کے صحابہ میں دیکھی تھی. کسی نے کہا نا, جس وقت تھے خدمت میں ان کی, جس وقت تھے خدمت میں ان کی, بو بکر عمر عثمان علی, جس وقت تھے خدمت میں ان کی, بو بکر عمر عثمان علی, اس وقت رسول اکرم کے, اس وقت رسول اکرم کے گھر پار کا عالم کیا ہوگا, گھر پار کا عالم کیا ہوگا, جنگ میں جگ بگ تاروں میں, ان جنگ بگ جگ بگ فاروق اعظم, عثمان غنی اور مولا مشکل کشا, اور اس درمیان میں سارے عالم کا نور جگمگا رہا ہوگا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایمان کامل نہیں ہو سکتا. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کو صحابہ کرام نے مکمل طور پر اپنے اوپر نافذ کر رکھا تھا. ان سچے عاشقان رسول کے نزدیک ان کی جائیداد, ان کا مال, ان کے اہل و عیال سے بڑھ کر حضور کی ذات کریم محبوب ہو گئی. ایک بار امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا, آپ لوگ نبی رحمت شفیع امت سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الطعام. خدا کی قسم رحمت عالم نور مجسم سے ہمیں اپنے مال, اپنی اولاد, اپنے ماں باپ اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبوب ہیں. سبحان اللہ. تو میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اور سنیے, سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آپ تھامے ہوئے تھے. حضرت فاروق اعظم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اس وقت تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. فاروق اعظم نے عرض کیا, اللہ کی قسم, اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اس پر میرے آقا نے فرمایا, اے عمر, اب تمہارا ایمان کامل ہوا. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک درزی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے دعوت کی, میں بھی اس دعوت میں آپ کے ساتھ شریک ہو گیا. درزی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے روٹی اور کدو شریف اور گوشت کا سالن رکھا, تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا برتن سے کدو شریف تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں, اس دن سے میں نے بھی کدو شریف کو اسی دن سے میں بھی پسند کرنے لگا. سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے, آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا, کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تو اپنی انگوٹھی اٹھا لے اور اس سے نفع حاصل کر لے, یعنی اس کو بیچ دے. تو اس نے جواب دیا, خدا کی قسم, جب نبی رحمت نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا, اب میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا. تو اپنا صحابہ کرام کو وہ چیز عزیز ہوتی تھی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز ہوتی تھی, اور صحابہ اسی کو عزیز رکھتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھتا. مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں, اپنا عزیز وہ ہے, سنا دیجئے نا, اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے. اپنا دوست کون ہونا چاہیے؟ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے, مجھ کو وہ آئے پسند, مجھ کو ہم کو ہے, ہم کو ہے وہ پسند جو تجھے آئے پسند, ہم کو ہے وہ پسند جسے تو پسند ہو, آقا ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. حدیبیہ میں صلح نامہ لکھتے وقت سیدنا علی المرتضیٰ نے جس والہانہ انداز میں حضور علیہ السلام سے اپنی بے پناہ محبت اور تعظیم رسول کا اظہار کیا, وہ اپنی مثال آپ ہے. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قریش کے نمائندے سہیل بن عمر کے درمیان صلح کی شرائط پر اتفاق ہوا, تو آپ نے معاہدے کی دستاویز لکھنے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ کو بلایا اور ارشاد فرمایا, لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر سہیل نے کہا, ہم اسے نہیں جانتے. آپ بسمک اللہم لکھنے کا آپ لکھیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدنا علی نے یہی الفاظ لکھ دیے, یعنی بسم اللہ شریف کی جگہ بسمک اللہم لکھا, بسمک اللہم لکھا. اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو اس کے بعد کہ یہ وہ شرائط ہیں جن پر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سہیل بن عمر کے ساتھ صلح ہو چکی. اس پر سہیل کہنے لگا رسول اللہ کے الفاظ نہ لکھے جائیں, کیونکہ ہمیں آپ کی رسالت پر یقین ہوتا تو ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا. آپ ایسا کیجئے اس کے بجائے صرف اپنا اور اپنے والد کے نام لکھ دیجئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات قبول فرمائی اور علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ رسول اللہ کی جگہ الفاظ مٹا کر یہ الفاظ مٹا کر لکھ دو, یعنی میرے الفاظ یہ نام لکھنے کے علاوہ لکھو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر قربان جائیے مولا مشکل کشا کے عشق رسول پر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام لکھ دیا ہے, اب میں آپ کے نام مبارک کو ہرگز نہیں مٹا سکتا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس جگہ رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دیا. تو کیسے تھے صحابہ کرام میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, اور اتباع رسول دیکھنا ہو تو صحابہ کا عمل دیکھیے, محبت رسول دیکھنی ہو تو صحابہ کا عشق دیکھیے. اسی طرح ہمارے علماء حکیم امت مفتی احمد یار خان نعیمی, یہ بھی صحابہ کرام سے روشن ہوئے. اولیاء کرام, علماء کرام, مفتی صاحب بڑے زبردست عاشق رسول تھے. لکھا ہے کتابوں میں کہ جب حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک آتا بے اختیار آپ پر سوز و گداس کی ایک مخصوص کیفیت طاری ہو جاتی, جس کے نتیجے میں آنکھ میں آنسو بھر آتے, آواز بھاری ہو جاتی, اور آپ کو دیکھنے اور سننے والے ہزار ہا افراد بھی اس کیفیت کو محسوس کر لیا کرتے تھے. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے احادیث کی شرح بیان کرتے ہوئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک اور اوصاف حمیدہ ضرور بیان فرماتے, اور حدیث پڑھتے پڑھاتے جھومتے جاتے, اور عشق مصطفیٰ میں آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے. اسی غائب درجے کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے, ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جب لوگ بیمار ہوتے ہیں بخار یا سر درد ہوتا ہے تو وہ دوائی کھاتے ہیں, لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں حدیث مصطفیٰ پڑھاتا ہوں جس سے مجھے آرام آ جاتا ہے. تو یہ محبوبوں کے جو ہیں محبوب اور محب کی باتیں تھیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی عشق رسول کے جام پلاتا ہے. دیکھیں آج بھی ذکر رسول ہوتا ہے تو لوگ آنسو بہاتے ہیں, آنکھیں امڑ آتی ہیں, چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا رہے, نعت پڑھتے رہیں, سناتے رہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عشق رسول کے جام پلائے جاتے ہیں. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دیکھیں ہم وابستہ ہوں گے ہے نا, بہت سارے بھائی کچن ٹچ اینڈ کیپ کی طرح ہوتے ہیں, کیپ اینڈ ٹچ, آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اجتماع میں بھی آتے ہیں تھوڑا وقت گزارتے چلے جاتے ہیں. تو جب مستقل ہماری وابستگی رہے گی, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شمولیت رہے گی. اب مدنی کام بہت سارے ہیں, یقین مانیے اگر آپ ان مدنی کاموں میں حصہ لیں گے, مثلا صدائے مدینہ ہے, یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام ہے, صبح اٹھانا مسلمانوں کو نماز کے لیے, مدنی حلقہ ہے, مدنی دورہ ہے, مدنی درس ہے, درس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری سنتیں بیان کی جاتی ہیں. تو صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے عامل تھے. حضور کیسے کھانا تناول فرماتے, کس طرح آرام فرماتے, کس طرح نماز ادا کرتے, ایک ایک بات پر وہ حضور کی عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے. اور دعوت اسلامی بھی یہی چاہتی ہے سنتیں عام کریں, دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. تو نیکیاں پھیلانے اور نیک بنانے کا مشن دعوت اسلامی کا جاری ہے. دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ مبلغین پہنچ رہے ہیں, نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے, ہفتہ وار اجتماع بھی اس کی ایک کڑی ہے. آج میں جس کابینہ میں حاضر ہوں, اس کابینہ کا اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہی ہوتا ہے. اب اس اجتماع ذکر و نعت کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ رحمان گیارہ جمعراتوں کی نیت کر لیجئے، بارہ جمعراتوں کی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کریں گے. جو نہیں آتے تھے وہ آ جائیے، جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے وہ بھی نیت کر لیجئے، اور جو آ رہے ہیں وہ اور اسلامی بھائیوں کو لے کر آئے، ہے نا، دوسروں کو لے کر آئے. کوشش کریں گے، اگر آپ، عربی کا مقولہ ہے من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. دیکھیں یہ میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، جس کو شوق ہوتا ہے، اکیلا تو نہیں کھیلتا نا کوئی، اب اس کو شوق ہوتا ہے، گھر سے باہر نکل آیا، بال بھی لے لی، بیٹ بھی لے لیا. اب اکیلا کھیلتے ہوئے آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا، دروازے پر دستک دیتا ہے اور ایک دو کو جمع کر لیتا ہے، دو تین اس کو دیکھا دیکھی آ جاتے ہیں اور مل کر وہ کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اچھی بات نہیں ہے، پڑوسی بھی تنگ ہوتے ہیں، مگر دنیاوی کام کے لیے ٹیم بنا لی جاتی ہے، دنیاوی کام کے لیے ہم جولی بنا لیے جاتے ہیں، کھیل و تماشوں کے لیے، سیر و تفریح کے لیے گیدرنگ کر لی جاتی ہے، تو نیکی کے لیے کیوں نہیں، اکیلے کیوں جا رہے ہیں؟ دعوت اسلامی والے تو چاہتے ہیں اکیلے جنت میں نہیں، سب کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ. تو جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے وہ بھی آئیں، اور جو آ رہے ہیں وہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں. اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، جس کو ہم کہتے ہیں انفرادی کوشش. کیا کہتے ہیں؟ کیسے ہوتی ہے انفرادی کوشش؟ ہم آفس میں ہیں، پڑوس میں ہیں، کوئی دکاندار ہمارا جاننے والا ہے، کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، کوئی ہمارا پڑوسی ہے، اس کو دعوت دیں کہ سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے نا، سنتوں بھرا اجتماع کہاں ہوتا ہے؟ فیضان مدینہ میں ہوتا ہے، سنتیں سکھائی جاتی ہیں، بیان ہوتا ہے، اندھیرا کر کے ذکر کروایا جاتا ہے، اب تو اجالے میں ہوتا ہے، اس کے بعد دعا کرائی جاتی ہے رقت انگیز. بہت سارے جو ہے وہ لوگ وہاں آ کر تائب ہوئے، جو پاپ سنگر تھے ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا، ایکٹر تھے انہوں نے توبہ کر کے وہ اس مدنی ماحول میں آ گئے، دنیاوی فیشن کے دلدادا تھے آج وہ مدنی ماحول میں آ کر الحمدللہ سنتوں کے دلدادا بن گئے. تو آئیں گے نا انشاءاللہ الرحمن ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ اول تا آخر شرکت کرنی ہے. اگر آپ ایسے وقت میں پہنچیں گے کہ بیان نکل گیا، ایسے وقت میں پہنچیں گے جب دعا نکل گئی، تو پھر کما حقو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس مدنی، جو ہمارے بارہ مدنی کاموں میں ایک مدنی کام یہ بھی ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع، اس میں ہمیں وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کرنے والا بنائے. اور جو ناظرین ہیں نا، جو پہنچ نہیں پا رہے، دنیا کے کہیں کتنے ممالک میں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے، تو وہاں اجتماع ہو رہا ہے، یو کے میں بھی ہو رہا ہے، یورپ میں بھی ہو رہا ہے، مڈل ایسٹ میں بھی ہو رہا ہے، فار ایسٹ میں بھی ہو رہا ہے. ویب سائٹ سرچ کریں دعوت اسلامی .net، وہاں جائیں. ہماری لائیو سپورٹ کی سروس ہے، لائیو چیٹ کی سروس ہے، آپ لاگ ان ہو، پوچھیں، سلام کریں، آپ کو کوئی نعت چاہیے لائیو چیٹ کے ذریعے مل جائے گی آپ کو، آپ کو اجتماع کا ایڈریس چاہیے انشاءاللہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا، آپ کو تلاوت کلام مجید سننی ہے، ترجمہ سننا ہے آپ کو، آپ ان سے ڈیمانڈ کریں انشاءاللہ وہ آپ کو پیش کریں گے، آپ کو قرآن پاک پی ڈی ایف فارمیٹ میں چاہیے وہ آپ کی مدد کریں گے. تو دعوت اسلامی چاہتی ہے، گویا کہ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، آپ سوال تو کریں، ہم حاضر ہیں انشاءاللہ الرحمن. آپ کے سوالات مدنی مذاکرے میں بھی پیش ہو سکتے ہیں، آپ سوالات لکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے، فون کال کے ذریعے. ہفتے میں ہفتے کے دن عشاء کی نماز کے بعد کم و بیش مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت و نعت سے شروع ہو جاتا ہے، پھر امیر اہل سنت سے سوالات کیے جاتے ہیں، حکمت بھرے جواب ہوتے ہیں، اس میں بھی ضرور ضرور ضرور شرکت فرمائیں. جی 9:45 فرما رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی مجھے کہ 9:45 اس کا آغاز ہوتا ہے، اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باغ سعدی کابینہ کا ایک اجتماع جو ہے وہ نورانی مسجد ملیر نشتر اسکوائر میں بھی ہوتا ہے، تو جو ملیر کے قریب رہنے والے اسلامی بھائی ہیں، اس کابینہ کے قریب رہنے والے ہیں، وہ اس اجتماع میں شرکت کریں اور ڈھیروں ڈھیروں ثواب پائیں. مدینے جانے کا بڑا ذکر ہم نے سنا، التجائیں بھی کی، بہت سارے زائرین مدینے منورہ جاتے ہیں، جب مدینے زائر پہنچ جاتا ہے، گنبد خضرا پر بھی حاضری دیتا ہے، کبھی ریاض الجنہ میں بیٹھتا ہے، کبھی ممبر اقدس کو دیکھتا ہے کہ میرے آقا نے یہاں وقت یہاں نماز ادا فرمائی، کبھی جو ہے وہ محراب نبی کو تکتا ہے, ممبر پر دیکھتا ہے کہ اس ممبر پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقام پر جلوہ افروز ہوتے تھے, محراب نبی کریم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں ادا فرمائی, حجرہ عائشہ ہے, حجرہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما, بہت ساری یادیں ہیں. پھر اس کو یادیں تڑپاتی ہیں کہ میں آ کیوں گیا مدینے سے, ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, کیوں آ گئے. قلب حیرہ کی تسکین وہیں رہ گئی ہے نا, سکون رہ گیا. یقین مانیے مدینے کا دوسرا نام سکون ہے, جو لذت اور جو سکون اور جو قلب کی تمانیت مدینے میں ہے وہ دنیا کی کسی جگہ میں بھی نہیں ہے. اور جب ظاہر مدینے سے پلٹ آتا ہے تو اسے بہت ساری یادیں آتی ہیں, ان یادوں کو ہم تازہ کرتے ہیں. سبحان اللہ, صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مدینے سے اللہ کیوں گئے, ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیرہ کی تسکین وہی رہ گئی, ہم مدینے سے اللہ مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے چھوڑ بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا چھوڑ بات ہوتی میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تلے وہیں دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی تجھے کیا ہوا تھا سگے اکتر کیوں مدینہ چھوڑ آیا وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی دل بر بھی رہ گیا رہ گئے ہم اسی در پہ اپنی چل مدینے میں کیسا سرو رہا تھا مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرو ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا وہاں بارش نہ دنیا کا جھنجھٹ زمانے کا ناغم ملا تھا ہمیں قرب شاہ دو عالم مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا ایک قدموں میں نبی کے سر ہوتا اور میری روح چلی جاتی دل بر بھی رہ گیا جاوا فاصلہ

وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکارے یا آزم وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور یا شفیع الورا سلام علی نبی الہدا سلام علی خاتم الانبیاء سلام علی سید الاصفیاء سلام علی سید الاصفیاء سلام اصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من الشيطان. پروردگار ہمارا جمع ہونا قبول فرما لے, ہمارا اجتماع ذکر و نعت قبول فرما. جس محبت اور شوق سے اللہ تیرے بندوں نے تیرے کلام کی تلاوت سنی, اور جو ناظرین ہیں انہوں نے بھی مالک, اور جو حاضرین ہیں انہوں نے بھی مالک, تو سب جانتا ہے پروردگار. تیرے حبیب کا ذکر ہوا, مدینے جانے کی التجائیں کی گئیں, فریادیں کی گئیں, مدینے کی یاد میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں وقت گزارنے کی کوشش کی گئی. مولا اے اللہ, ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارا شریک ہونا قبول فرما لے. یا اللہ, جتنے اسلامی بھائی حاضر ہیں, ہاتھ اٹھے ہیں, سر جھکے ہیں, جو ناظرین حاضرین, اے اللہ سب کی حاجات سے تو باخبر ہے. ان میں جو بیمار ہیں, کئی ایک پرچیاں بھی آئی ہیں, تو سب جانتا ہے مولا. سارے بیماروں کو خاک شفا کے صدقے میں صحت و شفا دے دے. جتنے مقروض ہیں بار قرض سے نجات دے دے. جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز کر دے. اے اللہ, جو تنگ دست ہیں فراغ دست کر دے. جو بے نمازی ہیں نمازی بنا دے. جن کی نمازوں میں سستیاں ہیں دور کر دے. یا اللہ, دعوت اسلامی کا میٹھا میٹھا پیارا پیارا اچھا اچھا مدنی ماحول سے ہم سب کو وابستگی تادم زیست عطا فرما دے. الہ العالمین, ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اور مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, دامے در میں سخنے جس طرح اسلامی بھائیوں نے یہاں حصہ لیا اجتماع ذکر و نعت میں, اے اللہ ان کے تمام کوششیں کاوشیں قبول فرما. اس مسجد کو آباد کرنے والے نمازی اور انتظامیہ سب کا بھلا ہو مالک. اجتماع ذکر و نعت میں آنے جانے اور سننے والے سب کا بھلا ہو. مولا کریم پیارے حبیب علیہ السلام کا ہمیں سچا عاشق بنا دے. پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرما. پیارے حبیب کی سنتوں کا عامل بنا دے, سنتوں کا دیوانہ بنا دے, سنتوں کو پھیلانے والا بنا دے. سنتیں عام کریں, دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اختتام میں مجلس کی دعا بھی پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.